Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia mija ósma. W sobotę 4 kwietnia Piotr Jaśkowiak zapraszam na serwis Trójki. Trzy propozycje dotyczące wyborów prezydenckich. W poniedziałek Sejm zajmie się głosowaniem listownym. Policja ostrzega, funkcjonariusze będą pilnować parków i plaż. Pierwsze przypadki koronawirusa w greckich obozach dla uchodźców. Prawo i Sprawiedliwość chce głosowania korespondencyjnego, opozycja przełożenia wyborów, a koalicjant PiS-u, partia Porozumienie, proponuje przedłużenie kadencji prezydenta. Sejm miał się wczoraj zająć projektem ustawy, która umożliwiałaby wszystkim Polakom zagłosowanie w maju korespondencyjnie. Głosowanie nad wpisaniem tego punktu do porządku obrad odbędzie się jednak dopiero w poniedziałek. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość złożyło autopoprawkę do własnego projektu, zakładającą, że głosowanie w maju byłoby możliwe tylko listownie. Politycy PiS-u mówią, że takie rozwiązanie jest konieczne, bo przełożenie wyborów byłoby niezgodne z konstytucją. Opozycja uważa, że zorganizowanie wyborów w maju mogłoby doprowadzić do rozsiania koronawirusa. Klub Koalicji Polskiej wezwał wczoraj rząd do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Wtedy wybory musiałyby się odbyć w innym terminie. Jeszcze inną propozycję złożył wczoraj koalicjant PiS-u Jarosław Gowin, by zmienić konstytucję, tak by prezydent rządził jeszcze 2 lata, ale potem nie mógł się ubiegać o reelekcję. Sejm wróci do dyskusji na ten temat w poniedziałek. Karol Surówka, Polskie Radio. Policja ostrzega amatorów wypoczynku w plenerze. Wychodzić z domu można tylko w niezbędnych sytuacjach, a naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących zwalczania koronawirusa będzie surowo karane. Rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, powiedział, że na ulicach będzie można spotkać więcej patroli wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb. Parki czy plaże będą pod specjalną kontrolą. W tych miejscach będziemy wystawiać posterunki stałe, aby reagować natychmiast. I przypominamy, że obecnie wyłączone są z ruchu publicznego parki, bulwary, plaże, różnego rodzaju tereny zielone, rekreacyjne. A więc po prostu nie ma sensu się tam wybierać. Może nas to, już nie mówiąc o odpowiedzialności za nasze zdrowie i zdrowie innych, kosztować sporo pieniędzy. Policjanci mogą nakładać kilkuset złotowe mandaty albo skierować sprawę do inspekcji sanitarnej. Wtedy naruszenie przepisów grozi grzywną w wysokości do 30 tysięcy złotych. Także we Francji Policja kontroluje przemieszczających się obywateli. W weekend kontroli ma być więcej, bo w kraju zaczynają się ferie wielkanocne. Policjanci kontrolują dworce kolejowe i autokarowe. Prefekt paryskiej policji Didier Lamont wyjaśniał. Nasze patrole są na głównych drogach wyjazdowych ze stolicy. Chcę ostrzec tych, którym przyjdzie do głowy ten nierozsądny pomysł. My tam jesteśmy i także w punktach docelowych. Policja przeprowadza tysiące kontroli, wręczając mandaty pieszym i zmotoryzowanym. Ekspresy TGV, koleje podmiejskie i regionalne, i linie autokarowe do końca kwietnia zwracają za bilety. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Grecja zanotowała pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem wśród uchodźców. Warunki higieniczne w obozach są złe, co w trakcie epidemii może doprowadzić do śmierci wielu ludzi. Pierwszy przypadek koronawirusa wykryto u 19-letniej kobiety, która mieszkała w przepełnionym obozie Ritsona w centralnej części Grecji. Zakażenie potwierdzono w szpitalu w Atenach, gdzie kobieta urodziła dziecko. Lekarze przeprowadzili testy w obozie, w którym mieszkała kobieta, i potwierdzili kolejne 23 przypadki, po czym cały obóz poddano kwarantannie. Dostarczyliśmy do obozu środki higieniczne, a kolejne transporty są już w drodze. Ludzie w obozie co 2 godziny są informowani o sytuacji i otrzymują instrukcje, jak się zachować. Mówi Manolis Logotetis z greckiego Ministerstwa Migracji. Na miejsce trafiło też 10 tysięcy porcji żywnościowych, aby uchodźcy nie byli zmuszeni wychodzić na zewnątrz po zakupy. Organizacje pomocowe od kilku tygodni alarmują, że jeśli wirus pojawi się w greckich obozach, to grozi to masowymi zgonami z uwagi na niski poziom higieny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szacuje się, że w Grecji mieszka 40 tysięcy uchodźców. Trzeba zostać w domu, a najlepiej w towarzystwie Polskiego Radia. Program Trzeci proponuje dziś dużą dawkę dobrej muzyki, literatury i informacji kulturalnych, mówi Wioletta Myszkowska. Wszystkie wydarzenia kulturalne przeniosły się do sieci i właśnie tam Agnieszka Szydłowska szukać będzie dla Państwa aktualnych premier spektakli, warsztatów i paneli dyskusyjnych. Opowie też o słuchowisku, które zostało nagrane z zachowaniem obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii. Po 22:00 powtórzymy kolejny odcinek cyklu Rock and Roll. Historia powszechna. Tym razem rok 1956. Jakie piosenki powstały, kiedy świat przyglądał się konfliktowi o kanał Suezki, a Marilyn Monroe brała ślub z Arturem Millerem? O tym opowie Piotr Metz. Po godzinie 7 mogli Państwo wysłuchać piosenek mojej mamy. To 22-odcinkowy serial, w którym Agata Passent opowiada o piosenkach Agnieszki Osieckiej. Cykl po ponad dekadzie ponownie zawitał na antenę z okazji 58. urodzin Trójki. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacje sportowe przedstawi Adam Malecki. Władze koszykarskiej Ligi NBA szukają sposobu na wznowienie rozgrywek. Zdaniem mediów za oceanem jeden ze scenariuszy przewiduje rozegranie reszty sezonu w bezpiecznym miejscu. Jakim? To Las Vegas. Stolica hazardu miałaby gościć wszystkie drużyny, a mecze odbywałyby się bez udziału publiczności. Wybór padł na miasto w Nevadzie, ponieważ to tam toczą się od kilkunastu lat spotkania Ligi Letniej NBA, a do tego istnieje rozbudowana baza hotelowa oraz duża liczba hal sportowych. A w piłce nożnej, za wielką wodą, kolejne zawody, które miały się odbyć w czerwcu, zostały odwołane. Chodzi o rywalizację pod egidą strefy CONCACAF, obejmujące swoim zasięgiem Amerykę Północną, Amerykę Środkową i Karaiby. Na początku czerwca w Houston i Dallas planowany był finał Ligi Narodów CONCACAF. W rywalizacji miał wziąć udział gospodarz Stany Zjednoczone oraz Meksyk, Honduras i Kostaryka. Po konsultacjach z FIFA oraz troszcząc się o zdrowie kibiców i sportowców, podjęliśmy jedyną słuszną decyzję o odwołaniu imprezy. Nowy termin zostanie ustalony dopiero wtedy, jak władze zdrowia publicznego uznają, że wznowienie profesjonalnych wydarzeń sportowych będzie bezpieczne, poinformowali organizatorzy finału Ligi Narodów. Ponadto wstrzymane zostały eliminacje turnieju Gold Cup CONCACAF, które za dwa miesiące miały rozpocząć się na Karaibach. Być może ze względu na okoliczności format tej imprezy zostanie w tym roku w ogóle zmieniony. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Są jednak jeszcze zakątki na świecie, gdzie piłkę kopią i nie zamierzają przestawać. Grają na Białorusi, w Nikaragui i Burundi, a w ten weekend rozgrywki ligowe rozpoczynają w Tadżykistanie. Dzisiaj na inauguracji odbędzie się mecz o Superpuchar, a w niedzielę trzy mecze ligowe. Na razie bez kibiców. W Niemczech wszystkie rozgrywki zostały wstrzymane, ale piłkarze aktywnie wspierają walkę z koronawirusem. Sześciu zawodników Wolfsburga pomaga w rozkładaniu towarów na półkach w supermarketach. To początek akcji Dziękujemy Bohaterom Dnia Codziennego, którą niemiecki klub rozpoczął, by wspierać socjalne działania w regionie. Wcześniej Javi Martinez z Bayernu Monachium pomagał Czerwonemu Krzyżowi, a zawodnicy Augsburga wnosili skrzynki z napojami dla służb medycznych. Kolejny sport w Trójce za godzinę, a w nim więcej o internetowych mistrzostwach Polski w szachach. Aktualnie na termometrach od minus 5 stopni Celsjusza w Łodzi, przez 0 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Pomorzu Zachodnim, do 4 stopni powyżej zera w Zielonej Górze. Dziś generalnie pochmurno, ale rano i wieczorem mniej chmur. Zwłaszcza na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie możliwy deszcz, deszcz ze śniegiem, a z rana również śnieg. Temperatura maksymalna dziś od 7 stopni Celsjusza na północy do 11 na zachodzie i 13 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład telewizor LG 4K 55 cali za 1999. Laptop HP Pavilion Gaming 15 za 2799. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Mieszko pierwszy oszczędzał. Oszczędzał skazanych. Oszczędzał na imprezach zorganizowanych. Odkładał, odkładał, aż z ojcowską troską ufundował dzieciom dynastię piastowską.

machina, to i to kajka. Deus ex machina. Ostatnia piosenka napisana przez Agnieszkę Osiecką. 20 minut mamy po godzinie 8. To teraz przed nami Prawdy Sprawdzone. Prawdy Sprawdzone. Jak chronić się przed zarażeniem koronawirusem? Najlepiej oczywiście zostać w domu, ale kiedy musimy wyjść po niezbędne zakupy czy do pracy, warto się zabezpieczyć. Cały czas słyszymy o maseczkach, rękawiczkach i płynie do dezynfekcji. A jak chronić oczy? Czy okulary mogą nam pomóc uchronić się przed zarażeniem? Prawdy sprawdzone. Wirus wywołujący COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Piotr Janaś, inżynier optyk, optometrysta, Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, JZO. Najczęściej wnika do naszego organizmu przez usta, nos, ale również oczy. Okulary stanowią mechaniczną barierę pomiędzy naszymi oczami a wirusami. Dlatego często widzimy medyków, którzy oprócz maseczki zasłaniającej usta i nos, stosują m.in. specjalne przyłbice, by chronić także układ wzrokowy. Z drugiej strony okulary utrudniają nam przenoszenie wirusa. Dłonie i twarz są silnie związane z naszym sposobem komunikacji, ekspresji. Nosząc okulary unikamy podświadomego kontaktu z naszą twarzą i oczami. Okulary można porównać do plastra, który zabezpiecza skaleczone miejsce. To, o czym musimy pamiętać, to dokładne czyszczenie okularów. Na rynku jest wiele preparatów do pielęgnacji okularów. Jeśli nie dysponujemy żadnym z nich, dobrym środkiem będzie ciepła woda z mydłem lub innym delikatnym detergentem. Należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. noski, czyli tą część okularów, która ma kontakt z naszym nosem. Ten element czyścimy ze szczególną dokładnością pod ciepłą, bieżącą wodą. Uwaga na szkła okularowe, tak aby podczas czyszczenia przypadkowo ich nie uszkodzić. Dodatkowo pod żadnym pozorem nie zakładajmy nawet na chwilę okularów na głowę. A czy jeżeli ktoś nie ma okularów korekcyjnych, może do sklepu pójść w okularach przeciwsłonecznych? Warto pamiętać o tym, że okulary to produkt medyczny, więc powinny zapewniać ochronę przed ultrafioletem. Jeżeli nie nosimy okularów korekcyjnych, a mamy okulary przeciwsłoneczne z odpowiednimi filtrami, to jak najbardziej możemy skorzystać z takiej formy ochrony. To propozycja od Gabrieli Darmetko. Kochanie, zabierz z miasta mnie, nad wodę gdzieś do lasu wywieź. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy.

W czasie epidemii koronawirusa wszyscy musimy zostać w domach. Nasze życie siłą rzeczy przenosi się w jakiejś części do internetu, gdzie każdy z nas szuka informacji na temat tego, co dzieje się na świecie. I na ten moment czekali też hakerzy. Niestety nie tylko koronawirus jest teraz zagrożeniem. Na co trzeba uważać w sieci? O tym Gabriela Darmetko. Każdy kryzys, jaki pojawia się na świecie, pobudza do działania hakerów. Wykorzystują oni strach i panikę. Koronawirus wyjątkowo sprzyja przestępczości internetowej i niestety dużo ludzi daje się nabrać i traci pieniądze. Korzystając ze sprawdzonych metod, bo nowe ataki, jeśli chodzi o zaprzęgnięcie jakichś nowych pomysłów czy nowych metod atakowania użytkowników, się nie pojawiły. Karolina Małgocka, ekspertka w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci z Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Oni wykorzystują totalnie te metody, z których już korzystali, tylko znajdując się w czasach, w których na przykład każdy chce otworzyć informacje w mediach społecznościowych, na Facebooku, z szokującym wywiadem z lekarzem z Włoch, albo wideo, w którym mówimy ci prawdę o tym, ile jest zgonów w twoim kraju, no to ludzie się na to łapią. Normalnie w przypadku innych wydarzeń, które nawet były popularne, być może nie każdy tak od razu chciałby się tego dowiedzieć i chciałby w to kliknąć, jednocześnie korzystając z tego, że na przykład nie można kupić maseczek, więc wystawiają bardzo dużo sklepów internetowych, które wyprzedają magazyny, tak? I ludzie dostają ofertę, że można kupić te maseczki za na przykład 170 zł, za 12 dolarów. To są takie kwoty, które już są dla nich fajnym zyskiem, ponieważ jeżeli złapie im się nawet 4-10%, a tak się oblicza skuteczność tego ich spamu teraz, i przeleje im pieniądze, to można sobie wyobrazić, że te kwoty są całkiem zadowalające, jak na stworzenie jednego maila. Najważniejsze to pamiętać, że przestępcy wykorzystują nasz strach, a strach to zły doradca. Zanim zrobimy cokolwiek w sieci, warto chwilę się zastanowić, bo jedno kliknięcie może sprowadzić na nas katastrofę. Ja zawsze mówię, że z tym naciskaniem guzika jest trochę jak w Stanach, że trzeba się wiele razy zastanowić, czy nacisnąć czerwony guzik, i tak samo jest z linkami. Warto się zastanowić, czy klikać w link i czy normalnie byśmy kliknęli w ten link. Właściwie te czasy, które mamy teraz, wcale nie powodują, że zostały obniżone standardy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o instytucje finansowe, banki, czy taką komunikację oficjalną z rządami, samorządami. Więc jeżeli dostajemy SMS-a, maila, albo znajdziemy jakiś post na Facebooku, który wymaga kliknięcia w link, to już powinno budzić naszą dużą podejrzliwość. Zawsze doradzam, szczególnie użytkownikom telefonów komórkowych, którzy operują na tym małym ekranie, i wiadomo, że nie będą za każdym razem analizować, czy ten link na pewno jest dobrze skonstruowany i czy tam nie jest upchnięta jakaś jedna literka, albo czy pomiędzy MZ, tak jak Ministerstwo Zdrowia, i GOV powinna być kropka, a jej nie ma. To taki jeden z ostatnich przykładów. Żeby nie klikać w link. Jeżeli tam jest informacja, która dotyczy podjęcia przez nas jakichś działań, to warto wejść na stronę, w tym przypadku rządowe, czyli gov.pl/koronawirus, albo na stronę banku, albo na stronę fundacji, która nas prosi o przelanie jakiegoś niewielkiego datku, i sprawdzić, czy faktycznie na tych stronach jest ta sama informacja i jak możemy na przykład przelać datek. Jeżeli ktoś nas pyta o dane do logowania, to żadna poważna instytucja tego nie robi i na pewno nie robi tego przez linka. Więc absolutnie tym bardziej nie powinno się klikać w linki, podawać swoich danych, klikać w linki, logować do banku, a nie logować jeszcze raz na przykład do Facebooka. To oznacza, że coś działa nie tak, bo jeżeli my się logujemy jeszcze raz, to w tym momencie w tle może już działać złośliwe oprogramowanie, które te nasze loginy przyjmuje. Oh, I can't believe